ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के 17वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के सिद्धांत को बताने वाले भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। भाष्य में भाष्कर भगवान ने ये बताया सूत्र की व्याख्या करते हुए कि मुक्ति निरतिशया ही है, ब्रह्म विद्या में भले ही साधन की सातिशयता को लेकर के कुछ सातिशयता प्रतीत हो, लेकिन ब्रह्म विद्या के फलभूत मुक्ति में निरतिशयता ही है, मुक्ति सातिशय नहीं है। ऐसा क्यों? तो कहा तद अवस्थावधृते, तो मुक्ति अवस्था का उपनिषदों में एक ही स्वरूप अवगत हुआ है, निर्धारित हुआ है। मुक्ति है ब्रह्म ही, और ब्रह्म को श्रुति बताती है एक रूप ही। किसी भी शाखा की कोई भी उपनिषद निरुपाधिक ब्रह्म का अलग अलग स्वरूप नहीं बता रही है, एक स्वरूप ही बता रही है, और निरुपाधिक ब्रह्म ही मोक्ष है, मुक्ति है। वह एक रूप होने से मुक्ति भी एक रूपा ही है। अब लोग थोड़ा इधर आ जाना, उधर महिलाएं बैठती हैं, इधर आ जाओ, यहाँ इधर सामने आ सकते हैं। तो मुक्ति निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप है, और निर्विशेष ब्रह्म का एक ही रूप शास्त्र से अवधारित हुआ है, इसलिए निर्विशेषा ही मुक्ति है। ये सूत्रार्थ बताया। सूत्रार्थ बताते समय सूत्रस्थ हेतु तद अवस्थावधृते की व्याख्या भाष्यकार भगवान ने की, तो मुक्ति को बताया ब्रह्म स्वरूप ही। इस पर दो विकल्प करके पूर्व पक्षी ने पूछा, यदि नित्य सिद्ध ब्रह्म रूपा ही मुक्ति है तो वह मुक्ति आप, ब्रह्म तो नित्य सिद्ध है और तदात्मक ही मुक्ति को मानोगे, उससे भिन्न नहीं मानोगे, तो वह विद्या का फल रूपा नहीं होगी। और यदि मुक्ति को विद्या से भिन्न, ब्रह्म से भिन्न मानोगे, नित्य सिद्ध ब्रह्म को से, उसमें फलत्व सिद्ध करने के लिए, तो द्वैत की आपत्ति आएगी। इस प्रकार की जो पूर्व पक्ष की शंका है, मुक्ति को ब्रह्म से भिन्न मानने पर अनिष्टापत्ति, द्वैत की आपत्ति, ब्रह्म से अनन्य मानने पर मुक्ति में फलत्व अनुपपत्ति, इसका समाधान करने के लिए भाष्कर भगवान ने लिखा तद ही असाध्यम नित्य सिद्ध स्वभावम एव विद्यया अधिगम्यते इति असकृद अवादिस्म। ये लिखा न कि तद ही यानी वह विद्या का फलभूत जो मोक्ष है वह कहाँ गया हो? तो तद ही असाध्यम नित्य सिद्ध स्वभावम एव विद्यया अधिगम्यते इति असकृत अवादिस्म। ये भाष्य में भाष्यकार भगवान ने उन दोनों विकल्पों का उत्तर देते समय कहा, वो जो नित्य सिद्ध ब्रह्म है जिसे मुक्ति का स्वरूप बताया जा रहा है वह साध्य रूप यानि किसी साधन से प्राप्य नहीं है नित्य सिद्ध होने से, और वह विद्या से अभिव्यक्त होता है, अविद्या उसकी आवरक है और आवरण को विद्या निवृत्त करके एक प्रकार से अभिव्यंजक बन जाती है नित्य सिद्ध ब्रह्म स्वरूप मोक्ष की। टीकाकार इन दोनों विकल्पों का विचार करते हुए प्रथम जो विकल्प है ब्रह्म से मुक्ति भिन्न है यह पक्ष, उसका विचार करते हुए ये कहा टीकाकार ने कि मुक्ति अविद्या की निवृत्ति है और वह अविद्या की निवृत्ति रूप मुक्ति नित्य सिद्ध जो ब्रह्म है उससे अलग है, उसे माना जाएगा ब्रह्म विद्या का फल मुक्ति को, इसलिए फलत्व की उत्पत्ति होगी। और वह यदि ब्रह्म से भिन्न होगी तो द्वैत की आपत्ति रूप अनिष्टापत्ति जो बताई थी पूर्व पक्षी ने, वेदांती कहते हैं अविद्या अनिर्वचनीय होने से उसकी निवृत्ति भी अनिर्वचनीय है। जैसा प्रतियोगी होता है ऐसा ही प्रतियोगी का अभाव भी माना जाता है, तो प्रतियोगी जो अविद्या है वो पारमार्थिक सत्य नहीं है, विद्या से निवर्त्य है का अर्थ है विद्या से जो निवर्त्य होता है वह अनिर्वचनीय होता है। विद्या से रस्सी ज्ञान से निवर्त्य सर्प के तरह, अधिष्ठान ज्ञान से निवर्त्य अविद्या अनिर्वचनीय है, इसलिए उसकी निवृत्ति भी अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय होने से पारमार्थिक अद्वैत की हानि नहीं होगी, पारमार्थिक अद्वैत बना रहेगा, द्वैत की आपत्ति नहीं आएगी। ये प्रथम विकल्प का विचार करते हुए मुक्ति में विद्या फलत्व की उपपत्ति भी होती है और द्वैतापत्ति रूप अनिष्टापत्ति भी प्राप्त नहीं होती, ये बताया गया। अब द्वितीय जो विकल्प है मुक्ति को ब्रह्म से अनन्य मानेंगे यदि, तो मुक्ति में फलत्व व्यवहार की अनुपपत्ति, इसके विषय में विचार आ रहा है टीका में। तो टीका है अन्ये तु सा ब्रह्म अनन्या इत्याहु ये कह रहे हैं। अन्य यानी अन्य विचार का वेदांत के ही अन्य आचार्य कई एक विचारधाराएं वेदांत की हैं, कई प्रक्रियाएं हैं ना वेदांत में, तो कुछ वेदांत के ही आचार्य लोग ऐसा मानते हैं। तू शब्द पूर्व वेदांत प्रक्रिया से इस प्रक्रिया में वह लक्षण्य बताने वाला है कि अन्य तू सा ब्रह्मानन्या, सा यानी मुक्ति अविद्यानिवृत्ति रूप जो मुक्ति है वह ब्रह्म से अनन्य है, भिन्न नहीं है। तो इस पक्ष में दोष बताया था लत्व की अनुपपत्ति, इस दोष का निराकरण कर रहे हैं ये लोग जो मुक्ति को ब्रह्म से अनन्य मानते हैं, अनिर्वचनीय नहीं मानते, अविद्यानिवृत्ति को ब्रह्म से अनन्य मानते हैं। वे फलत्व की उपपत्ति बता रहे हैं। न च साध्यत्व अनुपपत्ते है तत्र विद्यावय्यर्थ्यम इति वाच्यम, न च का अन्वय वाच्यम के साथ होगा। तो ये कहते हैं तत्र यानी अविद्या निवृत्ति को ब्रह्म से अनन्य मानने वाले पक्ष में, तत्र शब्द से लेना उस पक्ष को, इस पक्ष में विद्या वैयर्थ्यम इति नच वाच्यम। तो ब्रह्म नित्य सिद्ध होने से ब्रह्म रूपा अविद्या निवृत्ति रूप मोक्ष भी नित्य सिद्ध होने से उसमें साध्यत्व यानी फलत्व की अनुपपत्ति होगी, इसलिए विद्या व्यर्थ होगी इस पक्ष में। मोक्ष तो नित्य सिद्ध ही है तो ब्रह्म ज्ञान किस लिए चाहिए। इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान में वही अर्थ की आपत्ति होगी ये नहीं कह सकते। ओ क्यों विद्या में वही अर्थ की आपत्ति आ रही है, तो कहते साध्यत्व अनुपपत्ते, साध्यत्व मुक्ति में सिद्ध न होने से, अनुपपन्न होने से। साध्यत्व क्यों सिद्ध नहीं हो रहा मुक्ति में, इसलिए कि उसे नित्य सिद्ध कहा जा रहा है, इसलिए वो फल नहीं बन पा रही है। साध्यत्व अनुपपत्ति यानी फलत्व अनुपपत्ति, विद्या वही अर्थम, विद्या साधन व्यर्थ होगा। ऐसा यदि कहते हैं पूर्व पक्षी तो कहते हैं नचवाच्यम, मुक्ति को ब्रह्म से अनन्य मानने वाले पक्ष में भी विद्या का वही अर्थ नहीं है। कैसे नहीं है, तो कहते इस प्रकार विद्या सार्थक होगी। तो यद अभावे यद अभाव तत्तस्य साध्य तत्त साध्यम इति ज्ञानात् सर्वो लोकः प्रवर्तते, कहते हैं प्रवृत्ति का प्रयोजक है ये ज्ञान। यद अभावे यद अभाव तत्त साध्यम, एक नियम है, और इस साध्य साधन भाव का ज्ञान होने मात्र से साध्य की अभिलाषा वाला साधक साधन में प्रवृत्त होता है। तो क्या साध्य साधन भाव है कि यद अभावे यद अभाव, यानी कारणाभावे कार्याभाव, ये जो व्यतिरेक सहचार है, इस व्यतिरेक सहचार से ये निश्चित होता है कि जिसमें व्यतिरेक सहचार बताया जा रहा है उनमें साध्य साधन भाव है। साध्य साधन भाव का निश्चायक होता है सहचार। वो सहचार दो प्रकार का है, अन्वय सहचार तत्सत्वे तत्सत्वम, और व्यतिरेक सहचार माना जाता है तद अभावे तद अभाव। तो ये जो व्यतिरेक सहचार है यह साध्य साधन भाव को निश्चित करता है, जिनका व्यतिरेक सहचार बताया जा रहा है उनके साध्य साधन भाव को निश्चित करता है। तो यहाँ व्यतिरेक सहचार बताया जा रहा है विद्या और मुक्ति इनका, यानी इनमें साध्य है मुक्ति, साधन है विद्या। तो जैसे वन्नी और धूम का व्यतिरेक सहचार होता है साध्य साधन भाव का निश्चायक, वन्या भावे धूमा भाव, ये वन्नी न हो तो फिर धूम नहीं रहता। तो जिसका अभाव होने से अन्य का अभाव होता है तो वह उसके प्रति साधन होता है, और जिस अन्य का अभाव हो रहा है वो साध्य होता है। वन्नी का अभाव होने से धूम का अभाव हो रहा है, इसलिए धूमा भाव धूम को कहा जाएगा वन्नी का कार्य साध्य, और वन्नी को कहा जाएगा धूम का कारण साधन। तो वन्नी और धूम में साध्य साधन भाव है, क्यों? कि व्यतिरेक सहचार है, वन्या भावे धूमा भाव। ऐसे मुक्ति और विद्या इनका साध्य साधन भाव है। विद्या का अभाव होने पर मुक्ति का अभाव होता है, सेवन्नी का अभाव होने से धूमा भाव होता है। इसलिए धूम साध्य है, वन्नी साधन है। ऐसे विद्या भाव होने पर मुक्तिया भाव यदि है तो मुक्ति साध्य है और विद्या साधन है, ये साध्य साधन भाव निश्चित होगा। वो एक सामान्य नियम यहां पर बताया पहले कि यद अभावे यद अभाव, इसमें यद शब्द से विद्या को लीजिए, तो यद अभावे यानी विद्या भावे, यद अभाव यानी मुक्तिया भाव, दूसरे यद शब्द से मुक्ति को लेना। तो तत् तत् साध्यम, इसमें पहले तत् शब्द से मुक्ति को, दूसरे तत् शब्द से विद्या को। तो तत् यानी मुक्ति विद्या का साध्य है, विद्या साध्य मुक्ति है। क्यों? विद्या का अभाव होने पर मुक्ति का अभाव होता है, इसलिए इसको बता करके आ जाओ। तो यद अभावे यद अभाव तत् तत् साध्यम इति ज्ञानात् सर्वो लोकः प्रवर्तते। ते साध्य साधन भाव का ज्ञान हो जाए यदि तो साध्य की आकांक्षा वाला वो साधन में प्रवृत्त होता है। सर्वलोकः प्रवर्तते तथा च विद्याया अभावे, अब इसको घटा रहे हैं इसमें, तो विद्याया अभावे ब्रह्म स्वरूप मुक्ते रभावो अनर्थ रूपा अविद्या एव अस्ति। तो विद्या का अभाव होने पर मुक्ति का अभाव, वह मुक्ति है ब्रह्म स्वरूपा। तो इसलिए कहते हैं ब्रह्म स्वरूप मुक्ते है अभाव। उस ब्रह्म स्वरूप मुक्ति का अभाव क्या होगा? वो अभाव होगा विपरीत भाव, वो है अविद्या। अभाव में न विपर्य अर्थ में है, न का विपर्य अर्थ है, इसलिए मुक्ति का अभाव का अर्थ है यानी मुक्ति तो ब्रह्म स्वरूपा है, तो ब्रह्म का विपर्य यही अविद्या है। मुक्ति का अभाव ही क्या है? अविद्या है। ब्रह्म का जो विपर्य है, ब्रह्म है चित, अविद्या है जड़, अचित, ये विपर्य माना जाता है। रस्सी का विपर्य है सर्प। रस्सी का ज्ञान न हो तो रस्सी का विपर्य होता है, वह विपर्य है सर्प। ऐसे विद्या का अभाव यानी ब्रह्म विद्या का अभाव, ब्रह्म ज्ञान का अभाव, वो हो जाएगा अविद्या। और वो अविद्या दो प्रकार की है, कारण अविद्या, कार्य अविद्या। कारण अविद्या भी और कार्य अविद्या भी अविद्या कहलाती है, वो मुक्ति का अभाव है, वही बद्ध अवस्था है, ये है ना। तो ब्रह्म के ही, ब्रह्म की ही दो अवस्थाएं हो गई, एक विद्या के यानी सम्यक ज्ञान के न होने पर अविद्या अवस्था, वो बद्ध अवस्था है, और विद्या उदय होने पर बद्धावस्था नहीं रहती, वो मुक्तावस्था होती है। और मुक्तावस्था में क्या होता है? ब्रह्म ही ब्रह्म रहता है। यत्र त्वस्य आत्मैव अभूत तत्केन कंपश्येत। और अविद्यावस्था में अज्ञान तथा अज्ञान का कार्य द्वैत रहता है, त्रिपुटी रहती है ना, इसलिए त्रिपुटी है अविद्या, वही बंधन है, बंधन अवस्था है। तो ये कहा विद्याया अभावे ब्रह्म स्वरूप मुक्ते रभावो अनर्थ रूपा अविद्या एव अस्ति। ब्रह्म आनंद रूप है और विद्या आनंद रूपता का ज्ञान रूप जो विद्या है वो न हो तो फिर क्या है? अविद्या है, उसका विपरीत स्वरूप। आनंद का विपर्य है अनर्थ, दुख। तो दुख रूपा जो अविद्या है, अनर्थ रूपा अविद्या, यही मुक्ति का अभाव है, बद्धावस्था है। अविद्या एव और अस्या अविद्याया एव मुक्तिर नास्ति इति व्यवहार विषयत्वेन मुक्ति अभावत्वात्। तो ये कहते हैं ये जो अविद्या है यही कैसी है? तो अस्या अविद्या एव मुक्तिर नास्ति इति व्यवहार विषयत्वेन, यानी अविद्या को ही मुक्ति का अभाव क्यों कहा जाएगा? ये कहा न सिद्धांतियों ने, ये जो दूसरा पक्ष है वेदांतियों का ही, कि ब्रह्म स्वरूपा ही मुक्ति है और यद अभावे यद अभाव तत्त साध्यम, इसको समझाते हुए ब्रह्म विद्या का अभाव होने पर मुक्ति का अभाव, और वो मुक्ति का अभाव अविद्या ही है, ये कहा ना अभी। तो मुक्ति का अभाव अविद्या है ये आप कह रहे हो, तो अविद्या में मुक्ति अभावत्व को सिद्ध करना पड़ेगा ना। इसके लिए कहते हैं कि अस्या अविद्या एव मुक्तिर नास्ति इति व्यवहार विषयत्वेन, मुक्तिर नास्ति ये जो व्यवहार है यानी शब्द प्रयोग है, व्यवहार कहते हैं शब्द प्रयोग को, तो मुक्तिर नास्ति ये जो वाक्य प्रयोग हुआ, इस वाक्य का कुछ अर्थ है ना, इसका अर्थ क्या है वो होगा इसका विषय। हाँ, अहम ब्रह्म न जानामि ये भी एक वाक्य है, ऐसे मुक्तिर नास्ति। हाँ? नहीं, इस समय हम अहम ब्रह्म न जानामि ये तो प्रसिद्ध ही है, लेकिन जिसे द्वैत सत्य भास रहा है उसे ये अनुभूति होती है कि मुझे मुक्ति नहीं है इस समय प्राप्त, ये व्यवहार करता है ना। तो ये जो वाक्य प्रयोग है मुक्तिर नास्ति, मम मुक्तिर नास्ति, इस समय मेरी मुक्ति नहीं है, ये जो शब्द प्रयोग है इसका विषय है अविद्या ही। और मुक्तिर नास्ति, इसमें नास्ति शब्द मुक्ति के अभाव को बता रहा है, और मुक्ति अभाव का विषय कौन बनता है, अविद्या ही बनती है। तो ये कह रहे हैं कि अस्या अविद्याया एव मुक्तिर नास्ति इति व्यवहार विषयत्वेन, तो मुक्तिर नास्ति इस वाक्य प्रयोग का विषय बन जाती है अविद्या ही। जो इस वाक्य प्रयोग का विषय बनेगी उसे कहा जाएगा मुक्ति का अभाव। तो मुक्तिर नास्ति इस वाक्य का विषय बन जाती है, शब्द प्रयोग का विषय बन जाती है अविद्या। अविद्या अवस्था में ही मुक्तिर नास्ति यह शब्द प्रयोग होता है, मम मुक्तिर नास्ति। इस शब्द प्रयोग में विषय बन रही है अविद्या, इसलिए अविद्या को कहा जा रहा है मुक्ति अभाव रूप। मुक्ति का अभाव ही अविद्या है करके। तो अस्या अविद्या एव मुक्तिर नास्ति इति व्यवहार विषयत्वेन मुक्ति अभावत्वात्, ये मुक्ति का अभाव रूपा अविद्या हुई। तथा च विद्याम विना मुक्तिर नास्ति इति निश्चयात्, तो ये निश्चय हुआ, जैसे वह्नी के बिना धूम नहीं रह सकता ये निश्चय है, ऐसे विद्याम विना मुक्तिर नास्ति, क्योंकि विद्या भावे मुक्ति अभाव ये हो नियम है, उससे निश्चित हुआ कि मुक्ति का साधन विद्या है और विद्या साध्या है मुक्ति। तो साधन के बिना साध्य जो मुक्ति है वह प्राप्त नहीं होगी, ये निश्चय हुआ। तो इस निश्चय से मुक्ति के साधन विद्या में प्रवृत्ति हो जाती है। विद्या में प्रवृत्ति होती है का मतलब अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान के साधनों में, श्रवणादि में प्रवृत्ति होती है। तो विद्याम विना मुक्तिर नास्ति इति निश्चयात विद्याम उपादत्ते, विद्यारूप साधन का इस निश्चय से ग्रहण करता है, विद्याम उपादत्ते यानी विद्या को ग्रहण कर लेता है, स्वीकार, विद्या जिन साधनों से उपलब्ध हो सकती है उन साधनों में प्रवृत्त होता है। और जैसे ही श्रवणादि साधनों के संपन्न होने पर और कोई भावी प्रारब्ध रूप प्रतिबंध न होने पर विद्या का उदय होता है, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार होता है। तो कहते हैं विद्या उदयेच स्वतः सिद्ध नित्य निवृत्त अनर्थ स्वप्रकाश ब्रह्मानंद आत्मना अवतिष्ठते। अभी तो विद्या उत्पन्न होने से पहले अविद्या थी, वही बद्धावस्था है, और जैसे ही विद्या का उदय हुआ तो बद्ध अवस्था निवृत्त हो गई। और ये रहता क्या शेष है फिर? तो जैसे स्पष्ट प्रकाश हुआ मंद अंधकार का निवर्तक और आंख खुली है, रस्सी के साथ उसका संसर्ग है, तो रस्सी का ज्ञान होते ही सर्प कहाँ जाता है? वो कहीं जाता आता नहीं है, वो रस्सी रूप ही था, रस्सी का ही विपर्य, रस्सी की अविद्या ही सर्प है, वह अविद्या बाधित हो गई, अनिर्वचनीय है नहीं। तो फिर रस्सी रस्सी रहती है, वो सर्प की निवृत्ति रस्सी रूप ही है। ऐसे ये अहम ब्रह्मास्मि बोध का उदय होते ही कहते हैं स्वतः सिद्ध जो नित्य निवृत्त अनर्थ स्वप्रकाश ब्रह्मानंद है, जिसमें अनर्थ यानी दुख का कभी भी संपर्क नहीं है, उसे कहा जाता है नित्य निवृत्त अनर्थ जो स्वप्रकाश आनंद है। उस आनंद रूप से ज्ञानी अवस्थित रहता है, ब्रह्म रूप से अवस्थान ही मोक्ष है, उसमें अवस्थित अवस्थान हो जाता है। इति अनवद्यम, इसलिए वो फलत्व की अनुपपत्ति, ये जो कहा जा रहा था विद्या व्यर्थ आपत्ति बताई जा रही थी, वो विद्या का सार्थक्य भी है। जब तक विद्या का उदय नहीं होगा तब तक स्वयं प्रकाश नित्य निवृत्त अनर्थ ब्रह्मानंद रूप से अवस्थान नहीं हो पाता, रस्सी का ज्ञान हुए बिना भ्रांत पुरुष के सर्पादि जो रस्सी के विपर्य हैं वह निवृत्त नहीं हो सकते, रस्सी उसे सर्पादि रूप से ही प्रतीत होगी। तो रस्सी को रस्सी रूप से ही अवस्थित करने के लिए और रस्सी विषयक संपूर्ण विपर्यों को निवृत्त करने के लिए विद्या सार्थक है, रस्सी का ज्ञान सार्थक है। जैसे ऐसे ब्रह्म के विपर्यों को निवृत्त करने के लिए और ब्रह्म मात्र अवशेष रखने के लिए व्यावहारिक प्रमाणों के विषय मात्र का बाध करने के लिए आवश्यक है ब्रह्म विद्या, उसका सार्थक क्या है? इसलिए ब्रह्म रूपा मुक्ति मान करके भी विद्या सार्थक है ये बताया गया है यहां। तो इति अनवद्यम, अनवद्यम का अर्थ है निर्दोष है, सब कोई दोष दोनों पक्ष में नहीं है। विद्या को मुक्ति को अविद्या निवृत्ति रूप मान करके वह अनिर्वाच्य है ऐसा मानेंगे तो फलत्व की भी उपपत्ति होती है और द्वैत की अनिष्टापत्ति भी नहीं आती, प्रथम पक्ष। द्वितीय पक्ष में ब्रह्म रूपा ही मुक्ति है और विद्या सार्थक है, अविद्या रूप जो मुक्ति का अभाव है उसे निवृत्त करने में विद्या का सार्थक क्या है ये बताया गया। अब भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है इति असकृत अवादिस्म के बाद में, नच तस्याम अपि उत्कर्ष निकर्षात्मको अतिशय उपपद्यते इत्यादि वाक्य हैं। इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। संप्रति विद्यायाम अतिशय अंगीकार त्यजति न चैति। तो इस समय यानी आने वाले वाक्य से मुक्ति का साधन भूत जो ब्रह्म विद्या है, मुक्ति तो निर्विशेष ही है, ब्रह्म विद्या भी निर्विशेष ही है, उसमें भी कोई अतिशय नहीं है, वो भी निरतिशय है, ये बता रहे हैं। शुरू में तो ब्रह्म विद्या में सातिशयत्व स्वीकार करके उसके फलभूत मुक्ति में निरतिशयता बताई गई। वो ब्रह्म विद्या में सातिशयता अभ्युपगमवाद से मान ली, यथा कथनचित विलंब से उत्पत्ति अविलंब से उत्पत्ति रूप अतिशयता, वो उत्पत्ति में अतिशयता मानी है। वो ऐसे उत्कर्ष अपकर्ष विद्या के स्वरूप में नहीं माना, उत्पत्ति में सातिशयता मानी है। वो कहते हैं भले ही उतनी हो जाए ब्रह्म विद्या में, लेकिन मुक्ति में तो उतनी भी नहीं होती, और उत्पन्न हुई ब्रह्म विद्या में किसी प्रकार की कोई अतिशयता नहीं होती। ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति में तो श्रवणादि साधन के परिपक्व अवस्था में भी तत्काल परिपाक अवस्था में ही विद्या का जन्म या भावी प्रतिबंध होने पर आमुष्मिक विद्या जन्म, ये विशेष तो जन्म में हो सकता है विद्या के, ये अंगीकार करके अभी तक विद्या को सातिशय माना था, अब उसका भी निराकरण कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि संप्रति विद्यायाम अतिशय अंगीकार त्यजति न च तस्याम अपि उत्कर्ष निकर्षात्मको अतिशय उपपद्यते। तो तस्याम अपि यानी मुक्ति साधन भूता या ब्रह्म विद्यायाम अपि, मोक्ष की साधन भूता जो ब्रह्म विद्या है वो है अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक बोध। इस बोध में भी उत्कर्ष अपकर्ष रूप अतिशय नहीं रह सकता। हिरण्यगर्भ को अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा बोध हो जाए तो वो उत्कृष्ट होगा, और मनुष्य को बोध हो जाए अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा तो वह निकृष्ट होगा। ऐसा ब्रह्म विद्या में उत्कर्ष अपकर्ष रूप विशेष नहीं माना जा सकता, ये यहां पर कह रहे हैं कि तस्याम अपि उत्कर्ष निकर्षात्मको अतिशय नच उपपद्यते। नच कान्वय उपपद्यते के साथ है। क्यों? तो कहते इसलिए कि निकृष्टायाः विद्यात्वाभावात् उत्कृष्टैव हि विद्या भवति। कहते हैं जो निकृष्ट होगा तो विद्या ही नहीं मानी जाएगी। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्र मिह विद्यते आता है ना, हाँ गीता में। तो ये जो पवित्र यानी उत्कृष्ट, ज्ञान से उत्कृष्ट दूसरा कोई साधन नहीं है पवित्र करने वाला, ज्ञान ही एक सबसे उत्कृष्ट है, निर्दोष साधन है। तो उसी दृष्टि से भगवान भाष्कर यहां पर कह रहे हैं कि जो निकृष्ट है उसे विद्या नहीं कहा जा सकता। निकृष्ट तो अविद्या है, अनुष्ठेय साधन है, और जो प्रमाण तथा वस्तु तंत्र है प्रमा, वह एक रूपा ही होगी, उसमें उत्कृष्टता ही रहेगी, निकृष्टता नहीं रहेगी, तारतम्य नहीं होगा। हाँ, परा अपरा, अपरा है अविद्या ही है? हाँ, वो अपरा है, अपरा विद्या है, और परा विद्या है ब्रह्म विद्या, वो उत्कृष्ट ही रहेगी। हाँ, वो तो विद्या तो उपासना को भी कहते हैं यहाँ भी, लेकिन विद्या यानी ज्ञान, निर्विशेष ब्रह्म विद्या, सगुण ब्रह्म विद्या नहीं। तो सविशेष जो सगुण ब्रह्म विद्या है उसमें तो आगे बताया जाएगा उत्कर्ष अपकर्ष हो भी सकता है गुणों के न्यूनाधिक्य को लेकर के, वो सगुण होने से, लेकिन जिसमें गुणों का उद्वाप अवाप नहीं होता, ऐसी जो निर्गुण ब्रह्म विद्या है वह उत्कृष्ट ही रहेगी, निकृष्ट नहीं होगी। तो निकृष्टाया विद्यात्व अभावात उत्कृष्ट वही विद्या भवति। टीका में एक वाक्य है, एक रूपे विषये प्रमायाम तारतम्य अनुपपत्ते इत्यर्थ। तो एक रूप जो विषय है ब्रह्म, और उस ब्रह्म का ज्ञान है प्रमा, तो एक एकाकार विषय का विषय विषयनी प्रमा जितनों को भी होगी। प्रमेयाधीन प्रमा होती है ना, तो प्रमेय जैसा होगा ऐसी ही प्रमा होगी। तो निर्दोष प्रमाण से और स्वयं प्रमाता प्रमात्रिगत दोषों से रहित होकर के निर्दोष प्रमाण से प्रमेय का ग्रहण करेगा, तो जितने भी निर्दोष प्रमाता निर्दोष प्रमाण से प्रमेय का ग्रहण करने वाले हैं उनको वह प्रमेय एक जैसा ही गृहित होगा, अलग अलग ज्ञान नहीं होगा, एक जैसा ही सबको ज्ञान होगा, क्योंकि ज्ञान वस्तु के अधीन होता है, प्रमेय के अधीन होता है। तो ये कर, और यहाँ प्रमेय है निर्विशेष ब्रह्म, वह एक रूप ही है, चाहे ब्रह्मा जी उसे जाने, उनको भी निर्विशेष ब्रह्म का ही ज्ञान होना है, और उत्तम अधिकारी मनुष्य जान ले तो उन्हें भी होना है निर्विशेष ब्रह्म का ही ज्ञान। इसलिए मनुष्य के ब्रह्म ज्ञान में और देवताओं के ब्रह्म ज्ञान में कोई अंतर नहीं रहेगा, एक जैसा ही होगा, उसमें उत्कृष्टता निकृष्टता नहीं रहेगी, तारतम्य नहीं होगा। इसे टीकाकार कहते हैं, एक रूपे विषये प्रमायाम तारतम्य अनुपपत्ते। एक रूप विषय है निर्विशेष ब्रह्म, तो उसके ज्ञान में तारतम्य नहीं होगा, जैसा विषय होता है ऐसा ज्ञान होता है, और विषय में कोई तारतम्य न होने से ज्ञान में भी तारतम्य नहीं होगा। जब कभी यथार्थ बोध होगा तो ब्रह्मा जी का बोध और सामान्य मनुष्य का बोध एक जैसा ही होगा, ब्रह्म विषय बोध, क्योंकि ब्रह्म रूप विषय एकाकार है। तो प्रमायाम तारतम्य अनुपपत्ते एक रूपे विषय सति, ऐसा लगाना, सति सप्तमी है। तो कहते हैं यदि विद्या में तारतम्य नहीं होता, विशेषता नहीं होती, तो पूर्व अधिकरण में आपने सातिशयता का विद्या के कैसे वर्णन किया? ये प्रश्न पूर्व पक्षी सिद्धांति से पूछ रहे हैं। तस्मात इत्यादि के अवतरण टीका में कि कथम तरही पूर्वाधिकरणे विद्याया विशेषः उक्त तत्र आह तस्मादिति। तो तरही यानी विद्या में यदि सातिशयता नहीं है, तारतम्य नहीं है, तो आपने इससे पूर्ववर्ती अधिकरण में सोलहवें अधिकरण में अहिकम अपि इस अधिकरण में विद्या में विशेष का वर्णन कैसे किया? ये कहा कि प्रतिबंध न हो तो यहाँ भी उत्पन्न हो सकती है, प्रतिबंध होने पर अमुस्मिक भी हो सकती है। ये जो तारतम्य बताया, ये तारतम्य ने उसके विशेष बताया, यह विशेष कैसे उत्पन्न होगा पूर्वाधिकरण के द्वारा बताया गया। तत्राह इस अधिकरण में आकर के तो आप कह रहे हैं कि विद्या में विशेष नहीं होता, वो निर्विशेष है, और पूर्व अधिकरण में उसके विशेष का वर्णन किया है, तो स्वयं अपने ही वचनों का पूर्वापर विरोध हो रहा है ना। इस प्रकार की शंका यदि पूर्व पक्षी करते हैं तो कहते हैं तत्राह तस्मात इति। तो कहते हैं ये उत्कर्ष अपकर्ष रूप विशेष तो कहीं पर भी ब्रह्म विद्या में कोई भी आचार्य नहीं बताते हैं, और जो बताते हैं पूर्व अधिकरण में विद्या का विशेष, वह विद्या के जन्म में विशेष बताया है, विद्या के स्वरूप में विशेष नहीं बताया। उत्पन्न हुई विद्या किसी की उत्कृष्ट है, किसी की निकृष्ट है, ऐसा वर्णन नहीं किया पूर्व अधिकरण में। ये बताया गया कि दो साधक ऐसे हैं जिनकी ब्रह्म विद्या की साधना परिपूर्ण हो गई है। एक में प्रतिबंधक प्रारब्ध नहीं है, तो उसे साधना परिपूर्ण होते ही ज्ञान होगा, और एक में प्रतिबंधक प्रारब्ध है, तो उसे साधना परिपूर्ण होने पर भी जब तक वो प्रतिबंधकात्मक प्रारब्ध रहेगा तब तक ज्ञान नहीं होगा। ये ज्ञान की उत्पत्ति में, विद्या की उत्पत्ति में बताया गया है विशेष, उतना विशेष तो रह सकता है, लेकिन उत्पन्न हुई विद्या में किसी साधक की उत्कृष्ट ब्रह्म विद्या है, किसी की निकृष्ट ब्रह्म विद्या है, ये नहीं कहा जा सकता। ये कह रहे हैं कि तस्मात तस्याम चिराचिर उत्पत्ति रूपो अतिशयो भवन भवेत, न तु मुक्तो कश्चित अतिशय संभवो अस्ति। तो तस्याम यानी चिराचिर तस्याम ये शब्द है विद्या का परामर्शक। तो विद्या में चिरोत्पत्ति अचिरोत्पत्ति, चिर यानी विलंब से, अचिर उत्पत्ति यानी अविलंब से उत्पत्ति, प्रतिबंधक प्रारब्ध न होने पर अचिरात उत्पत्ति और प्रतिबंधक प्रारब्ध होने पर विलंब से, जब प्रतिबंधक प्रारब्ध का फलोपभोग करके क्षय होगा तब ज्ञान की उत्पत्ति, ऐसा विशेष यदि ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति में होता है तो भले ही होवे, यही विशेष हमने पूर्व अधिकरण में वर्णन किया है। लेकिन कहते हैं उत्पन्न हुई ब्रह्म विद्या में तो ये सब नहीं रहेगा। ब्रह्म विद्या उत्पन्न हुई तो तत्काल फिर निर्विशेष मुक्ति भी होगी, सबको एक जैसी मुक्ति होगी। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। सत्याम अपि सामग्र्याम ज्ञाने विलंब उक्तो न तारतम्यम इत्यर्थ। ये तस्मात् तस्याम इत्यादि का अर्थ टीकाकार ने किया कि सामग्री संपन्न होने पर भी प्रतिबंध उपस्थित हो यदि तो ज्ञानोत्पत्ति विलंब से होती है, प्रतिबंध हटने पर होती है, और सामग्री संपन्न होने पर प्रतिबंध नहीं है तो अविलंब से ज्ञानोत्पत्ति होती है। यह वर्णन पूर्व में हुआ है। न तो इत्यादि का अवतरण है टीका में आगे वाला वाक्य। तर्हि सत्यपि ज्ञाने मुक्तो विलंब किम न स्यात् इत्यत आह न तु इति। तो विद्या को दृष्टांत बना करके विद्या मुक्ति में भी विद्या के तरह चीर यानी विलंब से लाभ अविलंब से लाभ रूप विशेषता रहे, ये शंका पूर्व पक्षी ने की। इस शंका का निराकरण करने के लिए न तु मुक्तो इत्यादि वाक्य है भाष्य में, तो अवतरण टीका में यही शंका है। तर ही यानी विद्या में, विद्या की उत्पत्ति में विलंब अविलंब रूप विशेष यदि आप स्वीकार करते हैं तो वैसा ही यानी सामग्री होने पर भी विद्या की प्रतिबंध के रहते हुए विलंब से उत्पत्ति, प्रतिबंध के न होने पर अविलंब से उत्पत्ति, ऐसी विशेषता जैसे विद्या में मान रहे हो ऐसे ज्ञान जो मुक्ति का साधन है उसके होने पर भी, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध होने पर भी माना जाए मुक्ति में विलंब ज्ञान के तरह, जैसे ज्ञान की सामग्री होने पर भी विलंब से भी ज्ञान स्वीकार किया न प्रतिबंध के रहने पर, ऐसे मुक्ति में भी विलंब मान लिया जाए, ऐसा यदि पूर्व पक्षी आग्रह करते हैं तो भाष्कर भगवान कह रहे हैं न तु मुक्तो कश्चित अतिशय संभवो अस्ति। मुक्ति में किसी प्रकार का अतिशय यानी ज्ञान में जैसा उत्पत्ति में अतिशय माना उस प्रकार का अतिशय भी मुक्ति में संभव नहीं है, विलंब भी। जैसे ही ज्ञान होता है तो आभानापादक आवरण की निवृत्ति, ज्ञान उत्पत्ति समकाल में ही होती है, और उस आवरण की निवृत्ति होते ही नित्य सिद्ध ब्रह्म भावात्मक जो मुक्ति है उसमें अवस्थान होता है, ये तो मुक्ति है। वह ज्ञानोदय के साथ साथ होती है, उसमें ये ज्ञान के उत्पत्ति में जैसा विशेष बताया गया ऐसा विशेष भी मुक्ति में नहीं हो सकता, क्योंकि वहां फिर कोई प्रतिबंधक रह नहीं सकता। ज्ञान की उत्पत्ति में तो प्रारब्ध प्रतिबंधक रह सकता है, लेकिन ज्ञानोदय हुआ तो आभानापादक आवरण की निवृत्ति में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंधक रह नहीं सकता, तो प्रतिबंधक नहीं है, और अविद्या निवृत्ति का साधन यथार्थ ब्रह्मबोध उत्पन्न हुआ है तो विलंब क्यों होगा, फिर विलंब नहीं हो सकता। ये यहां पर कहा कि न तु मुक्तो कश्चित अतिशय संभवो अस्ति, न का अन्वय अस्ति के साथ है, तो मुक्ति में किसी प्रकार का विशेष संभव नहीं है, वो निर्विशेष ही है। और भी एक वाक्य से बताया जा रहा है मुक्ति में निर्विशेषत्व, विद्या निर्विशेष होने से मुक्ति का साधन भूता निर्विशेष ब्रह्म विद्या में भी निर्विशेषता होने से, तारतम्य न होने से मुक्ति में भी किसी प्रकार का कोई तारतम्य नहीं रहेगा, ये विचार आगे आ रहा है विद्या भेदाभावात अपि इत्यादि से। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे, उससे पहले इस वाक्य का टीकाकार थोड़ा भावार्थ बताते, उतनी टीका देखिए। तो वायवादी प्रतिबंधात दीपोत्पत्ति विलंबेपि उत्पन्ने तमो निवृत्ति विलंबा दर्शनात सति ज्ञाने नाज्ञान निवृत्तो विलंब इति भावः। न तो मुक्तो कश्चित अतिशय संभवो अस्ति, इस वाक्य का ये भावार्थ है। दृष्टांत से स्पष्ट किया कि जैसे दीप के उत्पत्ति में, दीप को प्रकट करने में यदि जोर की हवा है तो माचिस से उसको जलाना है दीप को, तो हवा जैसे माचिस से घिसते हैं तिल्ली को तो तुरंत हवा उसे बुझा देती है, तो दीप के प्रकट होने में तो विलंब रह सकता है, तीव्र वेग से चलने वाली हवा आदि प्रतिबंधक के रहते हुए। लेकिन एक बार किसी प्रकार से दीप प्रकट हो जाए तो उसके बाद अंधकार की निवृत्ति में फिर विलंब नहीं हो सकता, दीप के प्राकट्य के साथ साथ अंधकार की निवृत्ति होती है। दीप के प्रकट करने में भले ही प्रतिबंध आदि के रहते हुए विलंब होगा, लेकिन दीप प्रकट होने पर अंधकार की निवृत्ति में फिर विलंब नहीं है। ऐसे ही ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक संभव है बाकी सब सामग्री के रहते हुए, तो ज्ञान की उत्पत्ति में विलंब हो सकता है, लेकिन ज्ञान उत्पन्न होने पर आभानापादक आवरण की निवृत्ति में विलंब नहीं माना जा सकता। तो सति ज्ञाने अज्ञान निवृत्तो विलंब न, विलंब नहीं होगा इति भाव, यह अभिप्राय है। बाकी की चर्चा हम लोग कल करेंगे।